राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 22 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई प्रश्न दो अवस्थाओं नहीं उठते, एक तो कुछ समझते ही नहीं तो उठते क्या, एक जो पूर्ण हो जाता है पर कोई रहता ही नहीं, सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है, कोई मन में शंका रहती ही नहीं, तो अवस्था होती है। यस्त मूलतमो लोक है यस्त प्रकृति परंगत, यस्त मूलतमो लोक है यह प्रकृति परंगत प्रज्ञा पर जा गया। और बीच में उन्होंने तो प्रश्न उठते रहे, शंका रहते उठते रहते, तो बढ़िया बात तो वही है प्रकृति से परे हो जाओ। प्रकृति क्या है, गीता में जो साधन आए हैं उसमें निषेध किया है ना, जैसे विहाय कामान ये सर्वान विहाय त्याग कर गए, तो त्याग जहां बात है वहां प्रकृति ही है प्रसिद्धता है, निषेध मुख है विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है, तो ये प्रकृति का अंश प्रकृति का अंश निषेध किया, तो निषेध करने से उसी की प्राप्ति होती है। जैसे सत्संग करते हैं उसके भी दो विभाग होता है, एक तो सत का त्याग होता है और जो सत का ग्रहण होता है, सत के ग्रहण में सत ग्रहण की बातें आती है और काम बताए वो सत्संग है, त्याग की बात आती वो भी सत्संग है, दोनों सत्संग है, विधि करने के लिए विधि और त्याग करने के लिए त्याग बुद्धि, दो बुद्धि होती दोनों सत्संग है, ये सत्संग है। और त्याग या अंश है वो सब प्रकृति का है, जैसे श्रम है पदार्थ आश्रय है ये प्रकृति है, जो विश्राम है भगवान का शरण है ये विधि है, विधि समय विश्राम और संसार का आश्रय नहीं भगवान का आश्रय ये विधि, और निषेधात्म से तो निषेधात्म है वो सब प्रकृति का ही है, हमारा प्रकृति से संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है, प्रकृति में पुरुष विद्यनादि उभाव भी दोनों आना दिए, प्रकृति में पुरुष विद्यनादि उभाव भी अनादि उभाव दोनों प्रकृति और पुरुष, तो गीता में निषेध किया है वो सब प्रकृति का निषेध है, जो निषेध की बात आवे यह मत करो ऐसा मत करो ऐसा करो सब प्रकृति है। मानो जड़ता में ही ये दोष है, चिन्ह में परमात्मा में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, दोष सब प्रकृति में है, ये बात पक्की है एकदम, ऐसी बात है, मैंने पढ़ी है भाई बाबू कह दी, ऐसी बात ऐसी जगाती नहीं। अपना कोई काम नहीं भाई, विश्राम है अपना, विश्राम है और भगवान का आश्रय और पदार्थों का आश्रय और क्रिया कर्म का आश्रय, कर्मकार पदार्थों का आश्रय, ये प्रकृति का आश्रय सदैव याद रखो। ये कर्म है प्रकृति का आश्रय, परमात्मा की प्राप्ति ले रहे करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, भगवान के शरण हो जाना। नींद लेता है ना, तो नींद लेता है तो नींद ही हम बुलाने से आ जाए, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे तो आ जाती। तो नींद जैसे आती है प्रकृति के भीतर, ऐसे प्रकृति अतीत अवस्था यही है, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे मैं और किसी का आश्रय नहीं ले, वो बात है खास। भगवान का आश्रय और विश्राम, विश्राम है यही है कुछ नहीं करे, ऐसी बात आई। यह प्रकृति से परे है, एक खास चीज है। तो कुछ नहीं करने से आदमी की स्वतः परमात्मा की स्थिति होती है, वो परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करे, चित्त से चिंतन में करे नहीं तो बाणी से मन से कुछ नहीं, तो परमात्मा की स्थिति स्वतः होगी, स्वाभाविक परमात्मा में ही स्थिति होगी। पदार्थों का और क्रिया का आश्रय लेने से संसार में स्थिति होती है, आश्रय नहीं है, आश्रय भगवान है और अब लोग कुछ नहीं करना। कितना सुगम साधन है कुछ नहीं करना, कुछ न भगवान का चिंतन, ना आत्मा का चिंतन, ना संसार का चिंतन, ना व्यक्तियों का चिंतन, ना वस्तुओं का चिंतन, चिंतन उसे परमात्मा का आत्मा का नहीं चिंतन नहीं, जो शरण हो जाए शरण भगवान है, तो भगवान का आश्रय पदार्थों का आश्रय मिट जाएगा, आप सा मिट जाएगा, बिठाना नहीं पड़ेगा, भगवान का आश्रय हो गया। जैसे आपकी कन्या आपका आश्रय छोड़ कर गए पति का आश्रय ले लिया, अब उनका जो कुछ है सो पति का आश्रय, तो पति मर जाए विधवा हो जाए तो यानी कि वापस करते हूँ होता है, कहाँ होता बताओ। श्वास चले जितनी जाए चलने में कुछ नहीं, तो दूसरा आश्रय ले लिया बस, जैसे हमने श्वास का आश्रय ले लिया तो वहां माँ बन गई, दादी बन गई, जीवे तो परदादी बन गई, फिर याद ही नहीं आता, पिता और माँ याद नहीं आते, पर प्रत्यक्ष बात है। ऐसे भगवान में हो जाओ घर में कोई याद नहीं होगा, घर और सुन बढ़ जाएगा, ना व्यक्ति याद आवेगी, ना पदार्थ याद आवेगी, ना क्रिया याद आवेगी, भगवान ही हो गए बस, एकदम हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय ले, भगवान के शरणागत हो गए, करना कुछ नहीं। माताओं में भी ऐसी है, मैं तो ऐसे कहा है तुम्हें करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, भगवान का आश्रय है, मैंने कहा है, वो मानते नहीं, माने भी है, आप लोगों से कहना है भगवान का आश्रय और करना कुछ नहीं तो बात कितनी सुगम है। भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, और करना कुछ नहीं, विश्राम है, करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है कि किसी बात है, कैसी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है। अब लोग क्या करना है, करा करा भाई राम जी, मैं कुछ करना ना है, जो करना अपना मन है, सभी दोष खुद वहां है, खुद में दोष है, भगवान का दोष नहीं है। तो भगवान का से ले लो भाई, वो चाहे बहन हो, आश्रय भगवान का, और करना करना कुछ नहीं, फिर दूसरे सुख मिलेगा, ये गलती है। नहीं देख लो गलती में तो देख लो, हमारे पति का आश्रय ले वो मर जाए, पुत्र का आश्रय ले मर जाए, एक लड़की मिली कित कर देते मैं सब मर गए एक दिन, अकेली है किसको छोरी, अकेली है ये बात। भगवान का आश्रय लो भाई, भगवान का आश्रय ले लो, वे मरे नहीं कभी, मरते ही बोलो, जो आप लोग आश्रय भगवान ले लो, और करना कुछ नहीं है, भगवान का आश्रय ले लो, आश्रय भगवान का है, भरोसा भगवान है, एक आश्रय एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक भरोसा एक बल, और एक आश्रय विश्वास तुलसी, एक चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बहुत बढ़िया दुआ, बहुत बढ़िया गोस्वामी जी महाराज के दो वाणी में से थे। बड़े बड़े कवियों ने भी कहा गोस्वामी जी महाराज वाणी बढ़िया, कविता की दृष्टि से बढ़िया है, और आध्यात्म दृष्टि से बढ़िया है, भक्ति की दृष्टि से बढ़िया है, यद सत्वाद अभ्रही भा दिया चल हम जो होता है ऐसी बात। तो इसी तरह से भगवान की वाणी है, भगवान है उसने, भगवान के चरणों के आश्रय हो जाओ, एक आश विश्वास, एक भरोसा एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। तो गोस्वामी जी बड़े कितनी विचित्र है। आप बहुतों को याद होगा, राधे श्याम की रामायण कितना प्रचार हुआ, आपको याद है, मन में तो याद है, अच्छी तरह से घर घर में घर घर में वो श्रृंगार किए हुए बैठा रहता, लाखों करोड़ों में तो पता नहीं कैसे रुपया कमाया, इतना प्रचार आज ना कोई राम से मिलेगा, ऐसे ब्रह्मानंद भी माना गया, ये तो उससे जानते होंगे, ये तो देखा होगा उन्होंने, कितना प्रचार लोगों ने निकली गांव में कर दिया, आज कुछ तुलसीदास जी महाराज रामायण आज यंत्र में जड़ी यंत्र में और घर प्रचार है रामायण का पास है, राम किला कलकत्ते में देखा मैंने, रामायण पास हो तो लाख आदमी ध्यान में नहीं आते, हम समझते व्याख्यान में समझते सही तो उसकी पाठ भी हो रहा, इसमें कौन आएगा, पर हमारे व्याख्यान में इतने आदमी नहीं आए, हमारे व्याख्यान में इतने आदमी नहीं आए, कितने आदमी आए रामायण पाठ में, अरे फिर बढ़ रहे हो देखो, फिर बढ़ रहे हो। ये भगवान की कृपा है, ये भगवत भक्तानी वाणी है। वो रामचंद्र का बनाना है क्या, कवि थे ना, केशव कवि ना, मैंने पूछी हो कविता रामचंद्र का, रामचंद्र का बनाई होगा कविता मेरी बड़ी है। कुमंडल छोड़ कमंडल उल्ले, कुमंडल पृथ्वी कमंडल आते बड़े थे, ये सब कमंडल लेंगे। कुमंडल छोड़ कमंडल उल्ले, राम रामायण रामायण कवि बताते हैं, रामायण तो वेद की ऋचा है, हम नहीं कहते वो कवियों में नहीं है, तो महात्मा जी बन गए, वे तो वेद की ऋचा है, उसे मान नहीं। कवि लोग है जिनमें कवि मेरी बढ़िया, तो भगवान के भजन सुने भगवान सुन हो जाए तो नाम है, नाम नाम में ना रहे, सुनो सब है सुन लोक, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मन को है। नाम रखना हो मेरा नाम रह गया तो नाम भगवान से रह, बेटा पोता जमा नाम ले, बेटे पोते पूछो पोते तक पड़ पोते आगे नाम पता नहीं, घर वाला ही नाम नहीं मिल सकते तो और कौन याद रहेगा, मेरा शुद्ध जाए उन्हें शिष्य मुंडी को, देश विदेश मेरा नाम नाम में ना रहे, सुनो सुहाने लोय, मेरा शुद्ध जायो नहीं शिष्य मुंडी को, भगवान के सुनो सुनो जाओ सब रीति से। नाम कोई बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया चीज तो भगवान है, भगवान है बस एक भगवान में लग जाओ सब काम से दूसरे सब काम, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें हैं आ जाएगी आपके जीवन में आ जाएगी, केवल सर हो जाओ, एक भरोसो एक बल एक आश विश्व, एक राम घनश्याम है छात्रा घनश्याम पैसा होती है ना छात्र तुलसीदास, ये मैंने देखा है छोटा पशु होता है बस आती है ना तो उसमें घूमते है पैसा में बोल देते गंगा गणी भी था, गंगा जम पर जा तो घनश्याम एक तुलसीदास घनश्याम है था, घनश्याम दोनों नाम है ना, तुलसीदास घनश्याम भगवान है, घनश्याम श्याम घन बदल तो भगवान के चरणों के सर हो जाओ सब काम ठीक बने, ऐसे ही अपने अपने स्वरूप में आश्रित हो जाओ, चाहे दुनिया की सेवा में दिख जाओ, तीन बताया कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, भक्ति योग सबसे ऊंचा, कहीं ज्ञान योग ऊंचा मानते हैं परंतु वास्तव में भक्ति योग भगवान का, तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई अच्छा बाकी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, किन मात्र भी निस्संग हो जाओगे भाइयों, बात बहुत बढ़िया है, आप लोग कैसे देखते हैं परमात्मा जाने कैसे विचार कर रहे हैं भगवान। एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास। चातक तुलसीदास चार कदम वही नियम है। मैं तो जानता नहीं, बस बस उड़े उड़े बैठे क्या चातक है, मुझे याद है ठीक है, बस में उड़े यही चातक था। उसे शिकर नहीं फटे जब पकड़ दे क्रिया गरिया गल गई गंगा जी में तो बंद कर लिया, पानी नहीं आ जाएगा। ऐसे भगवान के लिए ऐसे बन जाए, छात्र बन जाए, बस एक भगवान ही मेरा है। अरे मेरा ममई वंश हो जीव लोगे भगवान का अंश हो तो ये सबसे ऊंची बाणी है। भगवान के हो कोई नया देना नहीं है, और जितने मिले हुए दुर्वास नहीं हो, प्रगतिहास नहीं हो, हंस तो भगवान के हो। ममई वंश हो, ममई वंश ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतन अमर सर सुख शायद अपने आप ये उत्पन्न हो रहा है। खड़े सुख में मस्त हो गए ऐसा नहीं है, महान सुख है कृपया हमें महान सुख महान होना। भगवान में भरोसे हो जाओ, एक आस हो शरणानंद जी आज में नहीं है, अकेली शादी है, अगर चल दिए जो गंगा जी किनारे किनारे किनारे किनारे चल दिए तो आग गया गंगा जी डे पड़ा। आप जा पड़े गीता जी में गीता जी पड़ गए गंगा जी भगवान सामने उतर आप जानो तो लगा छोड़ा। अब किस तरफ किनारा है किस तरफ है वहां तो आज गया जोड़े लाठी हमारे पास है पोते भाई नहीं है, होगा किसी का किसी के पास होगा ला लो पीछे से लोग पता नहीं लगे खिसक जाना है। हाँ कहे नहीं ठीक है वो नहीं राजी हुए नहीं बस में कहे चलते जो चलते थे वो चलते जमीन ही ढह पड़ी वह पड़ी उसे पानी में पानी बड़ा हुआ तो घबराए नहीं दुख नहीं भगवान गए हम भगवान जा रहे जल्द ही फट गया लगा जो किनारे से पड़े वही आ रहे लाठी आ गई तो भगवान जैसी रक्षा करे कोई रक्षा करे। उमा राम समय दूसरे को माई गुरु पे तो मा तो बंदो प्रभु नाही कोई नहीं। उमा राम समय दूसरे को माई वैसा नहीं कर रहा हूं मैं, माँ है बाप है कोई भाई है कि मित्र है कोई उसी के स्वभाव। सब कहते हैं भगवान मई वंशो, भगवान कहते हैं मई वंशो और ईश्वर अंश जीव विनाशी सब सबके लिए कहा सबके लिए चेतन अमर सहज सुख राशि सहज सुख राशि सब काम ठीक हो जाए आप ही हो जाए आप ही करना नहीं पड़ता। आप से आप शरण दीजिए भाई, नाम शरण हो गया, शरण दबाना शरण में आनंद है। सबके लिए खुलो दरबार भगवान का, पापी तभी अधम उदाहरण ऐसे भगवान लिए सब कहते सब हसन शरण अधम उदाहरण पतित पावन पापियों से पापी को पवित करते। आप कैसे हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, कैसे हो कैसे हो, भगवान के शरण हो जाओ, एकदम भगवान के शरण, फिर कुछ बात नहीं, सब सही हो जाएगा। एक भगवान के शरण, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातों तुलसीदास, सब काम ठीक हो जाते हैं।